الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika kitabu Riyadu Salihin, tunaishi katika mlango 42, mlango 42, babu birri asdiqai al-abi, mlango unaozungumzia umuhimu wa kuwafanyia wema marafiki wa baba wal um, na marafiki wa mama wal aqarib, na marafiki wa jamaa zake mtu walio karibu, wa zauja, na marafiki wa mke au marafiki wa mume, wa sairi man yundabu ikramuhu, na wengine waliobakia ambao imesuniwa kuwaheshimu, kuwatukuza. Huu ndio mlango ambao tunaishi nao. Katika mlango huu tumekwisha soma hadithi mbili, na insha Allah taala tutaondokea leo hii katika hadithi nambari tatu. Hadithi ya tatu, wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa mama Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, ma ghirtu ala ahadin, sijapatapo mimi kumwonea wivu yoyote yule, min nisai nabii sallallahu alayhi wasallam, katika wake wote wa mjumba Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe Aisha akiwa ni mmoja miongoni mwa hao, sijapatapo mimi kumwonea wivu katika wake za mtume wote, ma ghirtu ala Khadija, kuliko wivu ambao nimeupata kwa bibi Khadija radhiallahu anha, Mwenyezi Mungu awe radhi naye. Na kilugha neno hili ma ghirtu, alghiratu hiya alanfatu, ghira asili yake kilugha inakuwa kama ni kiburi, namna fulani ya kiburi anakuwa nayo mtu, walhamia na dharau. Tabia hii inapatikana kwa wingi zaidi kwa wanawake, ambao ama itakuwa ni kwa sababu wao ni wake wenza, au wakati mwingine wanawake wanakuwa nao tu wivu huo bila ya kuwa na wake wenza, na huenda ukaingia kwa baadhi ya wanaume vile vile. Ni namna fulani ya kiburi, yani humuonee wivu mtu isipokuwa kunakuwa na kiburi ndani ya moyo, na kunakuwa na dharau fulani, umemdharau yule. Kwa nini apendwe yeye? Kwa nini aolewe na yeye kama nilivyoolewa mimi? Ni namna fulani ya kiburi na uchungu maalumu ambao mtu anaupata kwa kumhusudu. Na iko namna nyingine ya wivu, kuna wivu kwamba na wewe utake kufikia pahala pazuri pakheri alipofikia mtu, unapata mali na vile vile, namna ya mtu anaposoma Qur'ani ukataka na wewe vile vile ufikie pale namna fulani ya kutamani. Lakini hapa kwa hakika al-ghira inakuwa ni asili ya al-anfa. Anfa ni kibri, wal-hamia na ni dharau. Kwa hivyo Bibi Aisha anaisemea kweli yake ya kwamba ma ghirtu ala ahadin, mimi sijapatapo kuona wivu juu ya yoyote, min nisa'in nabii, katika wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallama, ma ghirtu ala Khadija, kuliko vile ambavyo nimepata wivu mimi juu ya bibi Khadija radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amradhi. Wa ma ra'aituha qattun, na nimeona wivu kwa bibi Khadija japokuwa mimi sikumuona kwa macho yangu hata mara moja. Amekufa bibi Khadija, bibi Aisha akiwa ni mtoto mdogo, ana umri wa miaka 7. Anasema nimemuonea wivu Khadija hali ya kuwa sikumuona, na ilhali ya kuwa hatujakaa ukewenza pahala pamoja mpaka alipokufa yeye ndo mtume akaanza kuoa watu wengine. Anasema walakin, ijapokuwa sikumuona, lakini wivu wangu umekuja. Kana yukthiru dhikraha, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anafanya wingi wa kumtaja Khadija kila mara, kila wakati alikuwa mdomoni mwake bwana mtume yumo Khadija, hafanyi jambo ila akamtaja Khadija. Akipata kitu kizuri pale mara humkumbuka mkewe Khadija, mara ikipigwa hodi ye jamaa yake Khadija kama dada yake, basi ye sauti ile anakumbuka hodi ya bibi Khadija vile vile, au anakumbuka wakati huo huyo alikuwa anakuja kwa bibi Khadija wakati uhai. Alikuwa mtume akifanya wingi wa kumtaja na kumkumbuka bibi Khadija. Ndiyo maana anasema Aisha, nikapata wivu kwa bibi Khadija ijapokuwa sikumuona kwa macho. Warubama, na huenda wakati mwingine bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam dhabaha shata, akachinja mbuzi kwa ajili ya kutoa sadaka. Huenda wakati mwingine bwana mtume akachinja mbuzi kwa ajili ya kutoa sadaka. Thumma yukatiaha, kisha namkata mbuzi huyo a'dhaan, sehemu mbali mbali za mafungu, ili agawe sadaka. Thumma yabathuha fi sadaiqi Khadija, kisha mara namuona anagawa nyama ile kwa kuwapa marafiki wanawake wa bibi Khadija. Hilo jambo mimi kwa hakika lilinifanya nione wivu sana. Thumma yukatiaha, kisha namkatakata mbuzi yule sehemu sehemu, wayuutiha thumma yabathuha, kisha napeleka nyama ile fi sadaiqi Khadija, kwa marafiki wanawake wa bibi Khadija. Neno hili sadaiq kilugha jamu sadiqatin, ni wingi wa neno sadiqa, wakiwa wengi marafiki wa kike wanakuwa sadaiq. Ama kwa upande wa wanaume sadiqun asdiqa, kwa hivyo kike sadaiq. Bas farubama qultu lahu, mpaka nikawa sikustahimili. Wakati mwingine mimi hutoa kauli nikamwambia bwana mtume, wakati mwingine hutokeza nikasema jambo nikamwambia mtume. Kaallam yakun fi dunya mra'atun, he, kama mezili tena Khadija we Khadija we Khadija we Khadija we, kama kwamba hajakuwepo katika dunia hii mwanamke mwingine ila Khadija, isipokuwa Khadija. Yani kwa tabia za kike, Khadija huyo Khadija gani naye asahaulika? Khadija Khadija Khadija Khadija, hata duniani hayupo vile vile. Fayakulu, mtume akubali, alikuwa ananiambia kauli hiyo, alikuwa mtume anaijibu kwa kusema innaha kanat wa kanat, nitaendelea kumtaja Khadija, nitaendelea kumkumbuka Khadija. Unasema nini? Khadija gani? Yaani kama kwamba hajakuwepo mwanamke mwingine isipokuwa Khadija, basi mimi ninakwambia innaha kanat wa kanat, Khadija alikuwa na alikuwa. Sikwambii kitu kuhusu Khadija. hawajafika bado wake wote hawa nilionao namna alivyokuwa Khadija. Khadija mimi tulikuwa pamoja katika wakati wa dhiki ya Uislamu, tumegomewa tukawa tunaishi sisi nje ya viunga, tusiletewe chakula sisi wala sisi tusinunue vyakula vya watu, wala kama sisi tuna biashara isinunuliwe, sisi tumetengwa pahala tuko na njaa. Khadija mali yake hapo ndipo ilipoangamia yote kwa kuhami Uislamu. Innaha kanat wa kanat. Aisha unasema nini? Khadija alikuwa, tena alikuwa, simalizi sifa zake. Maneno haya innaha kanat wa kanat yuthni alaiha, Bwana Mtume anasifu kwa Bibi Khadija, bi af'aliha, kwa matendo yake, wa fi'aliha, na sifa zake. Alikuwa na sifu kwa maneno hayo innaha kanat wa kanat, madhumuni yake alikuwa na sifu vitendo vizuri Bibi Khadija. Akaendelea Mtume akamwambia wa kana li minha waladun, na imekuwa mimi kwake yeye Bibi Khadija ndiyo nimepata watoto. Utasema nini Aisha, wewe unayo sehemu hiyo? Usiniudhi kwa kumponda Khadija. Aisha nachie mwenyewe nimkumbuke na nimtaje zaidi, ninakwambia mimi kwake nimepata watoto, wewe Aisha hujazana mimi bado. Kama nataka kwambie mengi nitakwambia mengi zaidi. Khadija watoto wote nimezaa na yeye isipokuwa Ibrahim peke yake ndio nimezaa na Maria pekee, lakini what kina Zainab, Ruqayya, Umm Kurthum, Umnani Abdullahi, Qasim na wengine wote mimi nimezaa na Bibi Khadija isipokuwa mmoja tu. Wa kana li minha, na kwa hakika imetokezea kwangu mimi kutoka kwa Bibi Khadija waladun, nipate watoto. Alhadithu mutafaqun alayhi, imewafikiwa kupokelewa kwake na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine imekuja kauli ya Mtume, kauli ya Bibi Khadija na Bibi Aisha, anasimulia kwamba wa in kana la yadhbahu shata, kwa hakika Bwana Mtume alikuwa siku nyingine uchinja mbuzi. Fayuhdi fi khala'iliha, anaitoa hidaya mbuzi hiyo, mbuzi huyo kama ni zawadi, kwa kuwapa khala'iliha, wapenzi wake Bibi Khadija waliopo hai. Na khala'iliha jamu khalila, ni wingi wa tamko khalila, akiwa mmoja kipenzi wa kike khalila, na akiwa wengi khala'il. Wa hiya as-sadiqa, nao vile vile ni marafiki wa kike, kwa jina nyingine huitwa khalila, akiwa mmoja na wengi khala'il. Basi fayuhdi fi khala'iliha, Mtume anatoa zawadi kwa vipenzi vya Khadija, ma yasauhunna, na hampi mtu kitu kidogo tu, anampa kitu cha kumwenea, japo chakula cha siku ile kitoweo rasmi apate mtu. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine ya hadithi hii, kana idha dhabaha shata, Bwana Mtume alikuwa anapochinja mbuzi, yakulu, hutoa amri, akawaambia masahaba, arsilu biha ila asdiqai Khadija, pelekeni nyama hii kwa marafiki wa Bibi Khadija, siwasahau mimi, kwa kuwa Khadija amekufa tena ndio iwe basi, pelekeni hidayah hii kwa marafiki zake Bibi Khadija. Wa fi riwayatin qalat, na katika riwaya nyingine Bibi Aisha amesema, siku moja ilitokezea, istadhanat halatu binti Khuwailid, alipiga hodi nyumbani kwangu mimi Bibi Hala binti Khuwailid, ambaye huyu ni ukhtu Khadija, ndugu yake wa kike Bibi Khadija huyu. Kapiga hodi ala Rasulillahi, kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, anasema fa'arafa isti'dhana Khadija, Bwana Mtume akaitambua na kukumbuka hodi ya Bibi Khadija, au huyu alikuwa anakuja wakati Bibi Khadija yupo hai, basi Mtume kidogo anapata mshtuko kwenye moyo, anahisi kama kwamba Khadija yuko ndani na dada yake huyu kaja kumtizama. Maneno haya fa'arafa isti'dhana Khadija, yani tadhakara, Mtume alikuwa anapata kukumbuka, inda istidhaniha Khadija, wakati ya kupiga hodi kwake bibi huyu, alikuwa moja kwa moja anaanza kumfikiria Khadija, kumkumbuka walipokuwa hai, namna alivyokuwa kuja huyu akizungumza na hivi na hivi. Fartaha lidhalik, basi Bwana Mtume hujihimiza upesi upesi kunyanyuka na kuitikia hodi ya dadake Bibi Khadija, si kama tena ndugu yake amefariki dunia ikawa ataondosha mapenzi yale kwa jamaa zake na kuanza kudharau. Anakwenda vile vile mtume kama kawaida yake, upesi upesi anainuka kuitikia hodi ile na kumkaribisha na kumuenzi kama kwamba dada yake yumo ndani bado. Si kwa sababu tena mambo yamekuwa vingine sasa ndo mtu abadilike tabia zake. Ah, nilikuwa nikiwaenzi kwa sababu nilipokuwa naye ndugu yao, sasa hayupo kajifia, au pengine hayupo kwa kuachwa. Hayo kwa hakika katika Uislamu inakuwa yanatakiwa yaendelezwe ile mambo kama mwenyewe alipokuwa hai, na ndio amali zile zinapomfikia huwa anapata ridhaa ya nafsi yake kwa kuridhia kwamba kafanyiwa wema mkubwa sana. Wanapotunzwa jamaa zake, maiti anaona kafanyiwa wema mkubwa sana yeye. Fakala, basi katika mshtuko wake bwana mtume anapoupata kwa hodi hii, husema mtume: Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, halatu binti Khuwailid, huyu aliopiga hodi ni Hala binti Khuwailid, na moyo wangu umeshtuka sana, nimemkumbuka Khadija sasa kama namuona. Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, nusuru sasa. Yani akili yake mtume inaparaganyika, anashtuka sana. Mwisho anamwomba Mwenyezi Mungu, anamwambia: ya Rabbi, Allahumma halatu binti Khuwailid, huyu aliopiga hodi ni Hala binti Khuwailid, nisaidie moyo wangu. Amepiga hodi, sauti yake sasa imekuwa inalingana sawa sawa na dada yake Khadija. Nisaidie kwenye moyo wangu nisipate taabu, niondoshie fikra hizi sasa, niliwaze, kwa sababu sasa nishapata mshtuko na muona Khadija mbele ya macho yangu. Kauluha fartaha, na aliposema fartaha, neno hili huwa bilha linatamkwa kwa he, wa hiya aljam'u baina sahihaini lilhumadi lilhumaidi, nayo ni mkubaliano wa mkusanyiko katika sahihi mbili. Katika riwaya Humaidi fartaha imekuja fartaha badili ya fartaha, bilaini wa maanahu, na maana yake ihtamma bihi, mtume hujihimiza kumkaribisha dada yake Khadija kwa hodi ile. Ihtamma bihi, fartaha au fartaha, maana yake ihtamma bihi. Afada alhadithu, imetupatia faida hadithi hii kwa haya mambo mawili yafuatayo. Kwanza, bayanu fadli ummi almu'minina Khadija. Hapa katika hadithi umekuja ubainifu wa utukufu aliokuwa nao mwanamke huyu tokea alipokuwa hai na mpaka baada ya mauti yake, yeye ni mwanamke mtukufu. Simulizi hizi kwa kuwa zinakuja kutoka kwa mke mwenziwe ambaye hata kumuona hajamuona, ilibidi aseme ukweli Bibi Aisha hali aliyokuwa nayo mtume kuhusu Khadija. Anatoa kwa ukweli ndani ya moyo wake kwamba mtume kwa Khadija kwa hakika alikuwa na nafasi nyingine kabisa. Sote sisi tulikuwa kwa hakika hatumpati Khadija. Hata baada ya kuondoka kwake duniani, bwana mtume alikuwa anaendeleza ihsani kwa marafiki zake Khadija, na ukimwambia Khadija huyu asosahaulika kama kwamba mwanamke mwingine hayupo duniani isipokuwa Khadija, basi mtume alikuwa anajibu mapigo hayo. Hana maskara, anawaambia wacheni mambo ya kumtaja taja Khadija kwa dharau. Innaha kanat wa kanat, Khadija alikuwa na alikuwa, mbali ya maneno mengine ambayo kayatamka mtume: kamula minan nisa kamula minar rijali kathirun, wamekamilika katika wanaume wengi sana. Walakin lam yakmul minan nisa'i, hapakukamilika katika wanawake. Illa arba'a, isipokuwa wanne peke yao ndio kamili. Katika wanne hao ni Bibi Maryam, mamake Nabii Isa alayhi salamu, wa Asiya binti Muzaham, mraatu Firaun. Bibi Asiya mke wa Firauni ni wa pili, na watatu Khadija binti Khuwailid, ni katika wanawake ambao wamekamilika. Na wanne Fatima binti Muhammadin, hawa wanawake wanne kwa hakika wamekamilika barabara. Katika wanaume wengi wamepatikana, lakini katika wanawake hakutimia utu binadamu uche Mungu isipokuwa wanawake wanne tu katika dunia, akiwemo miongoni mwao Khadija binti Khuwailid. Kwa hivyo hadithi hii, bayanu fadli ummi almu'minina, Huu ni ubainifu wa utukufu aliokuwa nao mama wa waumini Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi, wa mahabbatu nabii. Na vile vile imeonekana katika hadithi hii mapenzi namna gani ya mtume wa Mwenyezi Mungu laha, kumpenda yeye bibi Khadija, wa wafauhu lidhikraha, na namna gani mtume akilipa ihsani ya bibi Khadija kwa kumkumbuka hata baada ya kufa kwake, alikuwa kumtoa moyoni. Lima kana laha min fadlin, kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo mwanamke huyu katika mambo matukufu. Fi muazaratihi, katika kumpa nguvu mtume lidawati, wakati wa ulinganiaji ulipokuwa na ugumu, ulipokuwa na dhiki ulinganiaji, yeye bibi Khadija ndio aliyosimama kidete kumpa nguvu mtume asivunjike moyo, asikasirike, asinyongonyee. Akihamaki akitoka nje kahamaki, akifika ndani basi bibi Khadija alikuwa anamtuliza, na alikuwa anapata uhai mwingine kabisa bwana mtume ndani ya moyo wake kila anapokuwa pamoja na bibi Khadija. Kwa hivyo wa wafaiha lahu, na namna gani mwanamke huyu alipotekeleza wajibu wake kumtekelezea mtume wa Mungu. Faida ya pili, wafau nabii, na mtume naye vile vile alipolipa haki yake, alipotekeleza wajibu wake, bihuquqi ahlihi, namna gani mtume alivyokuwa akitekeleza wajibu wake kwa haki za watu wake au haki za wakeze, wa riayati, na uchungaji wake bwana mtume, man yumit, yule ambaye anakufa, ilaihim, kwa watu hao, bisilatin, kwa kuungana na watu wake, kuungana na jamaa zake, hata kama hayupo duniani basi atafanya mambo bwana mtume ya kuonyesha ihsani yake yule ambaye anamtambua kwamba ni bora, ni mwema, hamsahau kabisa kabisa, anaendelea tu kufanya wema hata kwa kuwapa vitu wale mashoga zake. Hii ndiyo hali itakiwayo. Mlango mzima umewekwa huu, na mtume akawa yeye ndo mstari wa mbele, namna gani mtu anapotakiwa birru asdiqail abi, kuwatendea wema marafiki wa baba na mama, na marafiki wa jamaa wa karibu, marafiki wa mke, marafiki wa mume, na wengine mbalimbali waliobakia ambao sheria ya Kiislamu imesunisha kuwatunza na kuwatukuza watu hao. Sio tena unamtaka mtu, unampenda mtu wakati upo duniani tu, na unamuonyesha kwamba jamaa zake unawatukuza, unawaenzi wakati mwenyewe yupo tu. Hayo mambo hakika mtu akiwa ni mkweli aendelee kuyafanya, hata kama yule aliyokuwa ni sababu ya kujuana na wengine, hata kama mwenye hapo duniani. Na amali zote zifanywazo hizi duniani huwa zinahudhurishwa kwa wale wenyewe. Baba mtu anahudhurishiwa amali za mwanawe, za watoto wake, wajukuu zake, pa kufurahi anafurahi, na pa kukunja uso anakunja uso. Na kwa hivyo unapompenda mtu, unapomtukuza mtu, basi inakuwa tena wale walioko hai duniani huko, vipi utavokaa nao, ndio na maana unamtukuza yule kule. Umewadharau hawa, wamemdharau yule kule vile vile. Ukiwafanyia kejeli hawa walioko hai, ndio ina maana kwamba umemfanyia kejeli yeye. Hiyo ni hadithi ya tatu. Tunaendelea na hadithi ya nne. Hadithi ya nne, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na kutokana na Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amuiradhi, qala, amesema, kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah al-Bajali, nilitoka mimi siku moja pamoja na bwana Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, tumetoka fi safarin, tunakwenda safari fulani. Fakana, basi huyu bwana Jarir ibn Abdullah alikuwa ni mtu mzima sana, na huyu Anas ibn Malik mwenye kusimulia habari hii kilikuwa ni kitoto kidogo tu. Maana kaondoka bwana mtume duniani kamwacha Anas ibn Malik na miaka 20. Na huyu Jarir ibn Abdullah al-Bajali mtu mzima anafika miaka 60 na zaidi. Basi anasema, fakana yakhdumuni, nashtukia huyu bwana Jariri mtu mzima mno hapa ulipo, mimi mjukuu wake, ananitumikia mimi, kashughulika, ananitumikia, ananifanyia kazi, mara kanibebea hichi, kanibebea hichi. Mimi sikustahimili. Fakultu lahu, nikamwambia, la taf'al, e bwana tafadhali usifanye haya, mbona hivi, hayo mimi ndo nifanye mimi kukufanyia wewe mzee wangu, mbona wewe unafanya hivyo, waachie mbali mambo haya. Fakala, Bwana Jariri ibn Abdullah al-Bajali akamjibu Anas ibn Malik, ambaye ni sawa sawa mjukuu wake alikuwa au mwanawe, akamwambia mimi nayafanya haya usiniingilie, na sababu zangu, na sababu kubwa, inni qad ra'aytu al-ansara, mimi niliwaona ansari, yani watu wa Madina, nimewaona kwa macho yangu, tasna'u bi rasulillahi, wakifanya mambo kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, shay'an, wakimfanyia bwana mtume jambo ambalo mimi sikustahimili, niliumia ndani ya moyo wangu. Ansari nimeona kufanya hivyo, jambo lile mimi lilinifanya, alaitu ala nafsi, niape yamini juu ya nafsi yangu, niliapa yamini mimi wallahi alazim, kama kwamba nimeweka nadhiri, niliapa yamini mimi juu ya nafsi yangu, alla ashaba ahadan, sitotokezea siku yoyote mimi kusuhubiana na yoyote minhum katika hao ansari, illa khadamtuhu, lazima nimtumikie, lazima nilipe ihsani hii. Hao ansari hawa wanamfanyia mtume wema kama huu? Hawa watu hawa wamemwamini mtume kabla ya kuja katika mji wao. Hawa watu wanaohami Uislamu, wamepokea muhajirina, yani wamemnawisha uso mjumbe wa Mungu, wa kuona haya hakutahayari, amejihisi kama katukuzwa sana pamoja na aliyokuja nao pale Madina. Watu wakasamehe mali zao kwa kuwapa ndugu zao, wakawa wanavutiana na kunyang'anyiana, wageni wale wanamwambia mtu mwenzake, wewe ushapata watatu, nachie mimi huyo mmoja niongeze kwangu mimi, mimi na mmoja tu, wewe ushapata watatu, nipe mimi huyo. Na yule hakubali, naye anasema hata huyu kishafika kwangu nachie mwenyewe, tafuta mwingine. Watu walikuwa tayari kurithiana mali na watu ambao hawajahusiana nao kwa ndewe wala sikio, mali yake mtu tayari irithiwe. Mpaka ilipoteremka aya ya Qur'ani katika sura Al-Anfal, aya ya mwisho kabisa, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi, na wale waliohusiana kwa damu hao ndio bora zaidi kurithiana ndani ya kitabu cha Mungu kilivyo. Ikawa tena hukumu ile ya kurithiana na ansari na muhajirina ikakatika pale, lakini kabla ya hapo wakirithiana mali. Basi huyu Jariri ibn Abdullah al-Bajali akamwambia mjukuu wake Anas, Anas, inachie mimi nina sehemu yangu kwa ansari, nimekula yamini mimi. Hawa ansari hawa sisi hatuna la kuwalipa sisi, hawa wamemfanyia mtume wa Mungu, na sisi katika mtu mwenye heshima kubwa sana katika umma huu ni mtume wetu Muhammad. Kwa hivyo madhali mtume wetu kafanywa hivi, mimi niliapa yamini kwamba sito suhubiana na mtu wa Madina ansari, ila nitajitolea kumtumikia akiwa mwanangu, mjukuu wangu, mimi nitambebea mizigo yake, nitamfanyaje, nitamfanya namna hii. Basi anasema inni qad ra'aytu al-ansara, mimi niliwaona ansari, tasna'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an, wakifanya kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu jambo, alaitu ala nafsi, mimi niliapa juu ya nafsi yangu, alla ashaba ahadan, ya kwamba sitosuhubiana na yoyote minhum katika hao, illa khadamtuhu, isipokuwa lazima nimtumikie. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Katika lugha hadithi aliposema Anas, huyu bwana yakhdumuni, ananitumikia mimi, yani kana Jarir ibn Abdullah yakhdumu Anasan, alikuwa Jarir ibn Abdullah akimtumikia Anas, ma'a sighari sinnihi, pamoja na udogo wa umri wake yule Anas, anhu, kumpita yeye. Na aliposema alaitu, bimaana aksamtu, niliapa yamini, minal ilya, katika neno asili yake al-ilya, wa hiya al-yaminu, na ilya manake ni yamin. Kwa hivyo alaitu aksamtu, niliapa yamini mimi. Afada al-hadithu, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Ikramu, hadithi hapa inafundisha kumheshimu na kumtukuza man ahsana lin-nabii, yoyote aliyefanya wema kwa mtume wa Mungu lazima alipo ihsan na waislamu wote. Kila aliyemwamini Nabii Muhammad, waislamu wanayo haki ya kumheshimu na kumtukuza, si kumtaja kwa ubaya. Kwa mfano wale masahaba walikuwa nao makhalifa, anapotajwa inafaa sana kwa muislamu ni kusema radhiyallahu anhu, angalau utamke radha Mwenyezi Mungu, umuombe dua zimfikie mtu huyo, angalau. hapa itakuwa umemfanya ihsani kubwa yule ambaye kamfanyia wema mtume kwa kuhami Uislamu, kwa kumuamini na kuwa naye pamoja mpaka kufa kwake wasikosane, basi ihsani yako unalipa Muislamu kwa kusema angalau radhiallahu anhu, na sio kuwalipa mabaya masahaba wao kwa kuwatukana na kuwadhania vibaya na kuwaona kama kwamba walikuwa wengine si Waislamu sahihi, wengine wanafiki, wengine wamekhini, wengine hivi na hivi, kwa kumfata Ibilisi na Mayahudi, kwa kuvumbua matapo chungu nzima ya kwenda kinyume na masahaba. Mtume anasema man sabba ashabi, na yeye alikuwa yuko mbele kuwaenzi masahaba wake vile vile. Anasema yoyote atakayethubutu kunitukania masahaba wangu, faliyatabawa maq'adahu minan nari, atayarishe tu makalio ya kwenda kukalia moto wa jahannam. Sikubali, sikubali, sikubali kutukania masahaba wangu. Mtume anasema hivyo. Basi ikramu, hadithi hii inafundisha kumheshimu na kumtukuza man ahsana linnabii sallallahu alayhi wasallam, yoyote aliyefanya wema kwa mtume wa Mungu. Wa in kana asghara minhu, hata kama mtu huyo atakuwa ni mdogo kuliko yeye, sinnan, kwa umri. Hilo jambo la kwanza. Faida ya pili ya hadithi hii, fadhlu nayo kujiweka chini mpaka kuwa tayari kumtumikia mjukuu wake. Hiyo ni katika tawadhu kubwa, si mara nyingi kupatikana kwa binadamu namna kama hiyo. Wafa'u ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tunaonyeshwa pia kwenye hadithi hii namna gani utekelezaji wa wajibu wao masahaba wa mtume, li baadhihim, wanavyotekelezea baadhi yao, wa khasatan, na hasa hasa man khadima minhum rasulullah, rasulullah, yule ambaye miongoni mwao kapata nafasi ya kumtumikia mtume. Kwa hakika tunaonyeshwa namna gani haki yao walipoitekeleza masahaba, wakimgundua kama kuna mtu kamtumikia mtume, kakaa na mtume, kamfanyia wema, basi walikuwa wanamlipa ihsani nao vile vile, hata kama atakuwa ni mdogo kwao kwa umri. Huo ndio mlango nambari 42, ulikuwa babu birri asbiqail abi wal ummi wal aqarib waz zawja wa sa'iri man yundabu ikramahu. Na sasa baada ya kumaliza mlango huo, tunaingia kwenye mlango 43. Mlango 43 kwenye kitabu Riyadu Salihina, babu ikrami ahli baiti rasulillahi. Sasa tunaingia kwenye mlango wa kuwaheshimu na kuwatukuza watu wa nyumba ya mtume. Sasa kuanzia wale aliokuwa kiishi nao kama ni wakeze, na hata wale jamaa zake hasa waliokuwa damu yake moja na yeye, ambao wanaingia katika hukumu ya kuto kupokea zaka kwa kuwa ni watu wa nyumba ya mtume, wenye kumrithi mtume, jamaa zake hasa mtume, ambao ni katika wale miongoni mwao hawaruhusiwi kupokea sadaka wala zaka kama alivyo mtume vile apokee sadaka wala zaka, nao pia ni katika jumla jamaa la ahli bait wa rasulillah. Babu ikram ahli bait rasulillah, mlango huu utataja namna itakiwavyo kuwaheshimu watu wa nyumba ya mtume Mwenyezi Mungu, wa bayanu fadhlihim, na ubainifu wa fadhila zao watu hao. Muislamu anatakiwa ajue hayo, kwa sababu katika maisha yake pengine atakuja kukuta watu wa nyumba ya mtume wanafanyiwa mambo kinyume na sheria ya Uislamu. Asije na yeye akaja kadhani kwa mambo hayo kiyafanya ndio umewaenzi, umewakumbuka, umewaheshimu, bali umewadhalilisha mwisho wa kumwadhalilisha. Kama utawafanyia watu hao jambo lolote lilokuwa mtume kalikataa, mtume hakulifundisha. Huu mlango ni muhimu sana sasa, kwa sababu kila mmoja na fahamu yake katika ahli baiti rasulillah. Wengine wamethubutu kuvumbua tapo maalumu hapo, wakaona kwamba tapo hili peke yake ndio mwenye kuamini hivi ndio muislamu sahihi, na yoyote mwingine yule aliyekuwa si katika ahli baiti rasulillah wamemtoa kando kabisa, kwamba si muislamu labda, au mnafiki labda, au kumfikisha katika daraja za ukafiri kabisa. Tutakuja katika mlango huu kutaja mpaka ni vipi kuwaenzi hawa, mapenzi yao hasa itakiwavyo, unawaenzi vipi, unawaheshimu vipi, kwani vile itakiwavyo kuwaheshimu, hasa namna alivyohusia mtume ni kuwaheshimu vipi. Qala Allahu ta'ala, kwanza Imam an-Nawawi rahimahullahu kama kawaida yake hufungua baadhi ya milango mingi katika kitabu chake hichi Riyadhus Salihin, hufungua kwanza kwa aya mbili tatu zilizokuwa munasaba na ule mlango namna atakwenda nao. Anasema Mwenyezi Mungu amesema, innama yuridu Allahu, kwa hakika si vingine isipokuwa anakusudia Mwenyezi Mungu, liyudhhiba ankum urrijisa, aondoshe kwenu nyinyi uchafu, ahlal bait, watu wa nyumba ya mtume, wayutahirakum tathira, na akusafisheni msafisho uliokuwa mweupe kabisa, msibakie na taka yoyote ile na doa lolote lile. Aya hii inapatikana katika sura Al-Ahzab kwenye aya nambari 33. Kwenye aya hii kwa hakika kulikuwa na maneno yanazungumzwa huko nyuma, hata ikaja aya hii ya 33. Maneno yameanza mbali nyuma, ya nisaa an-nabii lastunna ka ahadin minan nisaa, enyi wake za mtume nyinyi si sawa sawa na yoyote miongoni mwa wanawake wengine. Ini taqaytunna, basi kama mtataka kumcha Mwenyezi Mungu, fala takhda'na bilqawli, wacheni kabisa kuregeza regeza sauti mnapozungumza na watu, hususan masahaba wanaume, semeni kitu kama ulivyoumbwa, hapana kuregeza sauti. Kwa sababu fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun, anaweza kuweka tamaa yule ambaye kwenye moyo wake mna ugonjwa. Wa qulna qawlan ma'rufa, nasemeni maneno mema kabisa, au qawlan karima, ila akhir al-aya. Aya zikaendelea mpaka Mwenyezi Mungu akaleta habari, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akamwamini mtume vile vile, Mwenyezi Mungu akaahidi kwamba atatoa malipo na kadha kadha kadha kadha. Zikaja aya zikateremka kuhusu hawa wake za mtume, mpaka kafika hapa Mwenyezi Mungu, in hakika hayo aliyokuwa amrisheni yote na kukatazeni, si kama anakupeni unyonge, anakufungeni watu nyumba hii, anakuchukieni kama anakutieni adabu, hapana. Nyinyi wake za mtume kwa hakika mmepata nafasi kubwa sana kuwa nyinyi mnakaa katika nyumba ya mtume. Msije mkawa mfano wa mraata Nuhin wa mraata Lutin, msije mkawa mfano kama huo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapiga mfano kwenye Qur'ani, dharaballahu mathalan lilladhina kafaru mraata Nuhin wa mraata Lutin, nyinyi tahadharini msije mkawa kama hao. Amepiga mfano Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani kuhusu mfano wa mke wa Nuhu na mke wa Nabii Lut. Mabibi wawili hawa, kanata tahta abidaini min ibadina salihaini, walikuwa chini ya watumwa wawili katika waja wetu walio wema, yani manabii. Fakhanata huma wakawakhini, wasende kwenye itikadi walikuwa nayo wao. Na walipo wakhini, falam yughniya anhuma min Allahi shay'a, haikuwasaidia wanawake hao kwa sababu ni wakezi wa mtume, kwa sababu nyumba kubwa wamo, haikuwasaidia kitu jambo hilo. Wakila dukula nara maa dakhilin, na pamesha sema zamani, ingieni motoni pamoja na waingiao. Hivyo kwa motoni hivi kabla hata yaumul kiyama bado. Kwa hivyo, ya nisaa nabii, man yaati minkunna bifahishati mubayina, tunakwambieni kwamba atakayeleta miongoni mwenu uchafu ulio dhahir shahir, tutamuongezea adhabu mara mbili, kwa sababu wema anaofanya vile vile tunamlipa mara zaidi kuliko mtu mwingine. Nubaif laha al-adhabu bi'ifain, tutamkunjulia adhabu mara mbili. Ikaja aya mpaka zikawataja kwamba innama yuridu Allahu, kwa hakika nakusudia Mwenyezi Mungu, liyudhhiba ankum urrijsa, katika pahala ambapo wakezi mtume wanapata heshima kwenye Qur'ani aya hii, na kwamba ni proof iliyokuja kwenye Qur'ani kwamba wakeze mtume wote walikuwa wema kwa sababu ya hii. Hakuna hata mmoja aliyokuwa kamthini mtume wa Mungu. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum urrijsa, anakusudia Mwenyezi Mungu kuondoleeni nyinyi, na ingawa dhamiri hapa imegeuka, badili man yaati min kunna, ikaja hapa ankum, kama kwamba sasa wanasemeshwa wanaume. La, baada ya maneno haya itakuja tena habari ile ile ya wanawake ya kwamba wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, yakumbukeni yahifadhini yale maneno matukufu ya Qur'ani yanayosomwa katika nyumba yenu. Itakuja habari hiyo tena kuonyesha kwamba bado mlolongo unaendelea wa maneno kuhusu wakeze mtume tu. Na hii kuja dhamiri ya kiume mara nyingi Mwenyezi Mungu ameileta kwenye Qur'ani, anapozungumza na mke wa mtume anazungumza kwa dhamiri ya kiume. Hata malaika walipokwenda kwa Nabii Ibrahim, alipoonyesha mke wa Nabii Ibrahim kukata tamaa kwamba atapata mtoto, aliposema aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, malaika walijibu kwa lafzi ya kiume, waliwaambia kwamba msikate tamaa ahlal baiti, watu wa nyumba hii, la taqnatu min rahmatillah, rahmatullah ahlal baiti, kwa hakika nyinyi Mwenyezi Mungu ameshakutukuzeni, na lile litakuwa hivyo hivyo kaamua Mwenyezi Mungu. Tayib, kwa hivyo inama yuridu Allahu, kwa hakika nakusudia Mwenyezi Mungu, liyudhhiba ankum urrijsa, kukuondoleni uchafu ahlal baiti, watu wa nyumba ya mtume, wayutahirakum tathira, na kusafisheni msafishwa moja kwa moja. Aya hii tumesema ipo sura al-Ahzab namba 33. Arrijis, hapa neno rijis, adhambu ni dhambi, almudnis dhambi yenye kumpaka mtu uchafu wa najisi, lil'irdhi kwa kumvunjia heshima yake, warijisu na hiyo tamko la rijisu, kullu mustakdhar, kila neno ambalo linakusu uchafu uchafu huitwa rijis. Walmuradu bihi huna, na madhumuni hapa ya rijisi kwa hapa, alithmu ni madhambi. Ahlal baiti, ahlal baiti na kusanya mpaka ahlal baiti rasuli, watu wa nyumba ya mtume, alladhina ambao taharumu sadakati, inaharamika sadaka ya zaka na zaka mbalimbali, alaihim juu yao, wahum na wao wanakuwa ni mu'minu wa mu'minati, ni waumini wanaume na wanawake, mpaka waamini kwanza, lakini ni waumini wanaume na wanawake katika Bani Hashim, ukoo wa Bani Hashim, wal Muttalib na ukoo wa Muttalib, hii inda Shafi'ia, watu wa Imam Shafi wanawachanganya Bani Hashim na Muttalib vile vile, lakini wanakuwa ni mu'minu Bani Hashim peke yao. Inda al-Hanafia, watu wa Hanafi wanasema kwamba la, al-Muttalib hawaingii, wanakuwa Bani Hashim peke yao, alimradi iko fitlafu ndani yake. Wa adhanu al-isha biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo asili ya innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti, neno ahlal baiti kwenye aya ya Qur'ani, asili yake kwa hakika kulikuwa na mazungumzo yanazungumzwa kuhusu wakeze mtume, na habari imeanzia walzamna buyutakunna, maana yake ni kwamba wameambiwa wakeze mtume wajilazimishe kubaki ndani ya majumba yao, waqarna fi buyutikunna, yani la tukhrijna, msitoke ndani ya majumba yenu, illa lihajatin, isipokuwa kwa ajili ya haja, sharaa Allahu alkhuruja liqadaiha, haja ambayo Mwenyezi Mungu ameiwekea sheria maalum ya kwamba mwanamke hapo, hata mke wa mtume anaweza kutoka nje kwa ajili ya kutekeleza haja hiyo. Wala tudhhirna mahasina kunna, na wala msidhihirishe mapambo yenu, kuanzia ya mavazi na miili yenu, wazina takunna, na mapambo nyingine kujipamba, lirijali, msiadhirishe hayo kwa wanaume, idha kharajtunna, hapo mtapotoka nje kukidhi haja zenu, kama kana tafalu ahlal jahil, ka ahlul jahiliya, kama walivyokuwa wanafanya watu wa ujinga, alula waliopita kabla yenu nyinyi, wa adina salata, na msije mkaghafilika kwa kuwa nyinyi ni wakeze mtume, mkaona labda ibada nyinyi takhfifu kwenu, itekelezeni ibada ya swala kamila kwa ukamilifu, wa atina zakata, na mutoe zaka vile vile, wa mtathilna, na mutekeleze mambo mengine, amra Allahi wa rasulihi, amri za Mwenyezi Mungu na mtume. Na mwisho Mwenyezi Mungu akasema, nakwambieni hivyo kwa sababu si kama ninakuoneeni, innama yuridu Allahu, amri hizi kwa hakika anakutakieni Mwenyezi Mungu, bikulli ma ya'murukunna, kwa kila anayokuamrisheni bihi, kwa hayo wa yanhakunna, na akakatazeni kwa hayo, anhu asharafa wal karama, anataka mpate asharafa, utukufu, wal karama, na heshima, cheo kikubwa. Liyudhiba ankumul ithma, ili kuondoleeni madhambi, wal maasiya, na maasi. Ya ahla baiti nabii, enyi watu wa nyumba ya mtume. Wa yutahirakum, na kusafisheni nyinyi, tatuhiran, msafisho uliokuwa umekwenda mbali mno. La yukhalituhu shubha, usiochanganyika na namna yoyote ile ya shubha. Yani amurukunna, kwa maana hiyo aya hii Mwenyezi Mungu anakuamrisheni, bima amarakunna bihi, kwa yale ambayo kakuamrisheni nyinyi wanawake wakezi mtume. Wanahaikunna, na kakatazeni. Amma nahakunna anhu, katika yale lokatazeni, kwa hakika. Liyudhiba ankum rijsa, kusudio la Mwenyezi Mungu hasa akuondosheni madhambi. Ai al-adha wa sharra, akuondosheni udhia wowote, uchafu wowote, na shari, wal khubtha, na kila aina ya uchafu. Ahla baiti, enyi watu wa nyumba ya mtume. Wa yutahirakum, hatta takunu tahirina mutahirina, mpaka muwe safi wenye kusafisha wengine vile vile. Kwa hali hiyo wanaambiwa watu wa nyumba hii, fahmadu rabbakum, mshukuruni mola wenu nyinyi. Fahmadu rabbakum, msifuni mola wenu. Washkuruhu, na mumshukuru yeye. Ala hadhihi al-awamir, juu ya kukupeni amri hizi. Wanawahi, na makatazo haya yakawa yamekusudiwa special katika nyumba ya mtume. Hiyo neema kubwa hiyo, mshukuruni. Hayo ni mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu, anapotoa amri pahala na akakataza. Hafanyi hivyo isipokuwa kapapenda mno, kakinaye Mwenyezi Mungu kwamba watu bora kabisa. Na kama si hivyo, angekuacheni kama mlivyo, halafu mkena mkapambana naye yaumul kiyama, kama alivyowaacha mraatu Nuhin na mraatu Luti, hakuwasemesha chochote. Alipowaghadhibikia aliwaacha kama walivyo, na siku ya siku ilipofika akawaangamiza tu. Lakini sio nyinyi. Maana ya kukuamrisheni na kukatazeni makatazo ambayo, allati akhbarakum bimaslihatiha, amekupeni habari kwa sababu ya maslaha yake. Wa annaha mahdhu, na kwamba jambo hilo kwa hakika ni pekee, ni pekee maslihatikum, lenye kukuguseni maslaha yenu nyinyi watu wa nyumba ya mtume. Lam yuridillahu an yaj'ala alaykum bidhalika harajan, hajakusudia Mwenyezi Mungu kufanya hivyo kama ni uzito kwenu, wala mashakkatan, wala kukuteseni nyinyi, bal litatazakka nufusukum, isipokuwa madhumuni yake zipate kutakasika nafsi zenu. Watatathara akhlaqukum, na zisafike tabia zenu. Watahsuna a'malukum, na ziwe nzuri amali zenu. Wayadhuma bidhalika amrukum, na liwe kubwa sana, litukuke kwa jambo hilo, jambo lenu nyinyi. Walamma amarahunna bil amali, na pale Mwenyezi Mungu alipowapa amri wakezi mtume, alladhi huwa fi'lun wa tarkun, amri yenyewe ilikuwa ni kufanya na kuacha. Amarahunna bil ilmi, mwisho wake akawaamrisha na ujuzi. Mbele aya hii nyuma yake akaweka, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi albayyina walbayyina. Hapo tena akawaamrisha kwa ilmu. Hawawezi kuyapata hayo yote ila kwa kusoma. Wakezi mtume atakaye wasome. Wabayana lahunna tariqahu, na akawabainishia njia gani mtapata ilmu. Fakala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, njia ya kufikia ilmu kwanza ni Qur'ani, kwanza ni kuhifadhi Qur'ani. Hata wakezi mtume walipewa amri ya kuhifadhi Qur'ani. Ndiyo maana wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi albayinat. Tayib, aya ya pili yake mlango huu walioweka Imam Nawawi, waqala ta'ala, na akasema zingu mtukufu, wa man yu'adhim, na yoyote mwenye kutukuza sha'air Allahi, alama za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka alama mbalimbali katika ardhi za kutukuzwa yeye. Kaweka al-Kaaba, ni kituo maalum kile cha kutukuzwa yeye. Pale pahala kapafanya patukufu, anofika pale akasali sala moja ni sawa sawa na sala laki katika misikiti mingine. Ina maana ni pale patukufu. Sasa yoyote atofika pale akapatukuza, asilifanye jambo linalokatazwa pale, akafanya mambo yanatakiwa pale, kwa hakika, fa innaha min taqwa alqulub, hakika huo ni katika ucha Mungu ndani ya moyo. Kila mwenye kuheshimu matukufu ya Mwenyezi Mungu, fa innaha min taqwa alqulub, huo ni katika ucha Mungu ndani ya moyo. Aya hiyo inapatikana katika suratul Hajj kwenye aya nambari 32, na aya hii taqaddama sharhu al-aya, imetangulia uchambuzi wa aya hii, fi babi ta'zimi hurumati almuslimina, nyuma huko tunakotoka katika mlango wa kutukuza matukufu ya Waislamu. Haya, sasa tunaingia katika hadithi ya mwanzo ya mlango huu. Hadithi ya mwanzo, wa an Yazid ibn Hayyan qala, kutoka kwa Yazid bin Hayyan amesema, intalaqtu ana, niliondoka mimi, wa Husayn ibn Sabra, pamoja na Husayn bin Sabra. Huyu Husayn, huyu bin Sabra, lahu adrakun, aliwahi yeye kupata, wa sam'un, na kusikia, min Umar, kutoka Saidina Umar, alimdiriki Saidina Umar kumuona na kusikia mazungumzo ya dini aliyotamka, kapata nafasi hiyo, ingawa alikuwa si sahaba wa Mtume, lakini katika tabii kamdiriki Saidina Umar. Bwana huyu Husayn huyu, nazala al-Kufa, maisha yake yamemalizikia katika mji wa Kufa, kateremka pale. Na rawa anhu Ibrahimu at-Taymi, Ibrahimu Taymi amepokea kwake yeye huyu bwana baadhi ya hadithi. Kwa hivyo huyo ndiye mtu ambaye anasema Yazid anasema, Ibn Hiyan, intalaqtu ana, tuliondoka mimi, wa Husayn ibn Sabura, wa Amr ibn Muslim, pamoja na Amr ibn Muslim. Huyu Amr ibn Muslim huyu, fi sahihi Muslim, katika sahihi ya Muslim ametajwa Umar ibn Muslim, badili ya Amr katajwa kuwa ni Umar. Tumekwenda wapi sisi? Tumekwenda ila Zaid ibn Arqam. Tulikuwa idadi yetu watu watatu sasa, Yazid ibn Hayyan na Husayn ibn Sabra na mwingine ni Amr ibn Muslim au Umar ibn Muslim. Wapi tumeelekea? Ila Zaid ibn Arqam, kwenda kwa bwana Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi wote hawa. Huyu Zaid ibn Arqam al-Khazraji ni mtu katika watu wa Madina kwenye kabila la Khazraji, shahira al-Khandaqa. Huyo Zaid ibn Arqam ameshuhudia vita vya Khandaqi wakati wa Mtume, wa ghaza, na akenda vitani 17 ghazwa, vita 17 akahudhuria huyo vya jihadi. Hatimaye nazala al-Kufa, kamalizikia kwenye mji wa Kufa. Lahu 90 hadithan, ana hadithi 90 huyu kwa Mtume, kapata amezisimulia hadithi 90. Baadaye huyu bwana Ramada aliwahi kuugua ugonjwa wa macho, faadahu nabiyu, Mtume mwenyewe akafunga safari kwenda kumkagua sala salama. Wa kana min khawasi Ali, na alikuwa ni katika mtu ambaye ni hususia wa Saidina Ali wakati wa ukhalifa wa Saidina Ali, alikuwa ni mtu aliyompa umbele sana, akamfanya ni mtu hususia, mtu wa ndani kabisa kumshauri radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Bas tukenda zetu mpaka kwa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhum, anasema falamma jalasna ilayhi, tulipokaa kitako kwa bwana huyu Zaid ibn Arqam, qala lahu Husayn, yule mwenzetu Husayn akamwambia Zaid ibn Arqam, e bwana, we tumekuja mguu mosi mguu pili kwako mwenzetu, laqita ya Zaid khairan kathiran, umekutana na khairi nyingi zaidi, ni katika watu sasa hivi duniani waliobakia nadra kumkuta, tumekujia kwa sababu una mambo maalum yamekuhusu wewe. Laqad laqita ya Zaid khairan kathira, kwa hakika umekutana Zaid na khairi nyingi. La kwanza, raaita rasulullah, umemwona mjumbe wa Mungu. Bwana, kumwona mjumbe wa Mungu sio khairi tu, bali pale unapomuona ikawa wewe ni mu'min, kila wakati unamuona hali yako ni mu'min, maana wako waliomuona hawakuamini, hakuna khairi kwao. Lakini mwenzetu laqad raaita rasulullah, umemuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wasami'ta hadithahu, na umesikia hadithi zake Mtume, isitoshe waghazauta ma'ahu, umeshiriki kwenda vitani pamoja na mtume wa Mungu, umekamata upanga unapigana bega kwa bega na mtume. Hayo si madogo mtu kuyapata. Isitoshe, kubwa katika hayo, wasallaita khalfahu, umeswali nyuma ya mtume, umeisikia Qur'ani inatamkwa kwenye kinywa cha mtume, mtume ndio imamu, umerukuu naye ukasujudu naye mtume wa Mungu. Wasallaita khalfahu, na wakasali nyuma yake. Kwa hakika tunakwambia mwenzetu, laqad laqita ya zaidu khairan kathiran, kwa hakika umekutana zaidi na khairi nyingi. Kwa hivyo mtu kama wewe ni dawa sana kupata maneno yako. Tupe kilima kidogo itusaidie kwenye nyoyo zetu. Tumetoka huko, tunakotoka tumemfuatia mtu ambaye kamaona mtume, kasali na mtume, kenda vitani na mtume, kasikia maneno mengi kwa mtume, tumekujia. Hadithna ya Zaidu, tuhadithie we Zaidi, ma sami'ta min rasulillahi, yale uloyasikia kutoka kwa mjumbe wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Kala Zaid ibn Marqam, hakuwavunja wageni wake, akamwambia, ya ibn akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, wallahi naapa kwa Mungu, laqad kabirat sinni, mimi umri wangu hivi sasa umekuwa mkubwa mno kama mnavyoniona. Wa qaduma ahdi, na ahadi yangu ya kuondoka duniani imekwisha tangulia, karibu hivi, siku zimebakia mbili tatu tu. Kwa hakika mlolijia kwangu litakuwa ni gumu sana, kwa sababu ya hilo tu, umri wangu umekuwa mkubwa, ahadi yangu kwa duniani zama zangu zimekurubia kusha. Wanasitu, na nakwambieni kwamba kwa umri huu nimeshasahau, baadhi alladhi kuntu ai, baadhi ya mambo nilokuwa nayahifadhi mimi, baadhi alladhi kuntu ai, baadhi ya mambo nilikuwa mimi ai, neno ai ahfadhu, nilikuwa mimi nahifadhi. Kala fil misbahi, amesema kwenye kitabu misbahi, Waarabu wanatumia wa'itu alhaditha wa'yan, maneno haya akisema ai hafidhtuhu, nimehifadhi hadithi, wa tadabbartuhu, na nimeizingatia barabara kujua maana yake. Kwa hivyo anasema huyu, mimi kwa hakika nasitu baadhi alladhi kuntu ai, nimeyasahau yale mengi niliyokuwa mimi baadhi yake na yahifadhi, min rasulillahi, kutoka mtume wa Mungu. Sasa sikuvunjeni, hiyo ni nafasi yangu mimi ya kutoa kilma, pengine itakuwa ndio sababu mimi ya kupata thawabu vile vile, nisife na kitu ambacho watu wanakitajia, lakini nasikitika kwamba umri huu nimeyasahau mengi. Fama hadathukum faqbalu, kwa hivyo nitakalokuhadithieni lipokeeni, wama lana, yale ambayo nimeyawacha sikuyasema, nishasahau jamaa, fala tukallifunihi, msinikalifishi, lazima nseme, kwa hakika eji hili lonayo ni tabu kukumbuka mambo mengi nilikuwa nayo kwa mtume. Nachieni kwa kiasi cha uwezo wangu, kama Mwenyezi Mungu atanisaidia kunikumbusha, nitazungumza ninachokijua. Thumma qala, kisha akasema mwanisimulia hadithi hii kwamba kama rasulullahi yawman fina, sasa nazimlia huyu Zaid bin Arqam, anasema alinyanyuka mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yawman, siku moja, fina, kati yetu maswahaba sisi, nakumbuka kama ninaona mbele ya macho yangu sasa hivi, khatiban, kasimama hali ya kuwa ni khatiba na khutubia. Wapi ilikuwa? Bima in yud'a khumman baina Makkah wal Madina, pahala panapoitwa ma'in. Pahala hapa kwa hakika neno hilo bima'in, yani yud'a khumman, qala fi nihaya, kasema kwenye nihaya, maudhi'un, hilo jina la pahala hilo, baina Makkah wal Madina, katikati baina Makkah na Madina, tasubu fihi aini, hunaka, kwa hakika huwa inamiminika chemchemi ya maji mengi, pahala hapo pana maji mengi, chemchemi hapo, ndio maana pakaitwa ma'in. Waqala an-Nawawi, na Imamu an-Nawawi akasema, rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mrehemu, fi sharh hadithi Muslim, katika ukunjufu wa hadithi ya Muslim, akasema khum, neno hili kham, ismun li ghatitin ala thalathati amyalin, ni jina pahala fulani hapo pana maji kiasi cha meli tatu hivi, min al-Juhfa, ukitokea Juhfa kwenye kituo cha kuhilimia watu wa hija hicho, indaha ghadirun, hapo mbele yake hapo pana ghadiru mashhuri, pana chemchemu iliyokuwa mashhuri, yudhafu ila al-ghaitati, inaunganishwa na chemchemu nyingine zilizoungana. Anasema hivyo, fayuqalu, husema vile vile, hata mji wa Irani huitwa kwa mmoja ghadire khum, unaitwa ghadir khum kwa sababu pana chemchem kubwa sana pale ya maulama, wameichukulia kama chemchem ya maji. Basi anasema huyu bwana alinyanyuka mtume siku moja na kutubia pahala hapo, na pakumbuka, bima in yud'a khumman, penye mkusanyiko wa maji, kwenye chemchem panaitwa khumma, baina Makkah wal Madina, mtume siku hiyo fahamida Allah akamshukuru Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi na akasifu juu yake Mwenyezi Mungu, hiyo ndio ikawa mukaddima wake mtume, wa waadha akawaidhi, wa dhakara na akaonya sana kwenye hutuba yake. Thumma kala, kisha akaendelea kwenye hutuba yake akasema, amma baadu, amma zaidi ya hayo, ala ayyuhan nasu, tambueni enyi watu, fa innama ana basharun, mimi ni binadamu, yushiku, inakurubia, an yati ya rasulu rabbi, kunijia mimi mjumbe wa mula wangu, yani malakul mauti, fa ujibu, na sina la upinzani, nitamjibu ni muitikietu. Aliposema yushiku an yati ya rasulullah, rasulu rabbi, yani yakurubu an yati ya malakul mauti, mimi ni binadamu, na wakati wote imekurubia mimi atanijia malaika wa mauti, da'ian ila naklati, aniite kwenye jambo la kuhama, ila Allahi ta'ala, kuhamia huko kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hivyo faujibu, nami nitajibu tu, lakini wa ana tarikum fikum thaqalaini, mimi hata kama nitajibu wito huo na kuachieni vitu viwili vizito sana, wa ana tarikum fikum thaqalaini, nami naacha kwenu vitu viwili vizito. Thaqalaini, qala fi nihayati, kasema mufassir kwenye kitabu Nihaya, yuqalu likulli khatirin nafisin, husemwa kwa kila jambo kubwa lilokuwa bora, thaqil, kuwa ni zito. Kwa hivyo fasammahuma, bwana mtume akayapa jina mawili hayo kwamba ni thaqalaini, i'idhaman liqadrihima, kwa kutukuza cheo chao, mambicheo chake mawili hayo, wa tafkhiman lishanihima, na kulifanya zito sana jambo lake, ndo akasema thaqalaini. Awaluhuma, la mwanzo katika mazito hayo, kitabu Allahi, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na kuachie ni kizito sana hicho. Hoja zenu zote kwa hakika Waislamu, tegemeeni kitabu cha Mungu, msitegemee kitabu chochote kingine, nacho ni Qur'ani. Vilivyotangulia vyote vimekwisha haribiwa, wala hamna hoja katii hasa ya kubainisha haki kwenye Qur'ani. Hivi ndivyo mtume alivyohusia mpaka katika umri wake na mazika. Muislamu hasa akitaka hoja pahala madhubuti ni kwenye Qur'ani al-Karim. Akitaka kitabu ambacho kimpe manfaa fi dunia wal akhirah ni Qur'ani al-Karim. Kila kitu Qur'ani al-Karim, Qur'ani al-Karim. Awaluhuma, katika vizito viwili, la mwanzo ni kitabu Allahi, fihi al-huda, na kwambieni kwamba ni kizito kitu hichi kwa sababu ndani yake mna uongofu. Wa nuru, na mna nuru, mna mwangaza wa kumulikia mtu kila analolitaka imu nuru yake mli. Fakhudhu bi kitabillahi. Basi chukueni mambo yenu yote.